do środy. Piwo Żubr Jasne pełne 500 ml, 2,49 za puszkę przy zakupie 12 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 24 puszki na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 12 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o przyszłości podpisu pod ustawą wiatrakową zapadnie w najbliższej przyszłości. Tak mówi prezydent, ale równocześnie zapowiada własną propozycję. Dodatki mieszkaniowe oraz zwrot kosztów dojazdu. Rząd przyjął propozycję zmian korzystnych dla służb mundurowych. We Włoszech ekstremalne upały, termometry pokazują 40 stopni Celsjusza. Ważą się losy ustawy wiatrakowej. W wywiadzie udzielonym telewizji Polsat News Karol Nawrocki zapowiedział, że niebawem przedstawi projekt nowych przepisów w sprawie obniżenia cen energii. Ustawa wiatrakowa to szantaż, nie wobec mnie, a wobec Polaków. Rząd chce stawiać wiatraki bliżej domów, chce zwiększyć oddziaływanie firm zagranicznych, lobbystycznych na gospodarstwa domowe. Decyzję podejmę w najbliższym czasie i przedstawię własną propozycję, mówił prezydent. Do słów Karola Nawrockiego odniósł się minister energii Miłosz Motyka, który napisał w mediach społecznościowych, że ustawa wiatrakowa jest korzystna dla gospodarki. Podkreślił, że dzięki niej możliwy będzie tani prąd oraz znaczne dochody dla gmin. Rząd przyjął projekt ustawy autorstwa MSWiA zakładający dodatki mieszkaniowe oraz zryczałtowany zwrot kosztów dojazdu dla pracowników służb mundurowych. Chodzi o policję, straż pożarną, straż graniczną oraz służby specjalne. Wysokość dodatków będzie uzależniona od dystansu, jaki dzieli miejsce zamieszkania pracownika i jednostkę. W przypadku dodatku mieszkaniowego chodzi o kwotę w przedziale 900 do 1800 zł miesięcznie, a w przypadku dojazdówki od 140 do 220 zł. To kolejne działanie wzmacniające status materialny funkcjonariuszy, zwiększające atrakcyjność służby. Cieszymy się, że już w tym roku do policji zgłosiło się w pierwszym półroczu 15 tysięcy osób, a przypomnę, że za cały rok 2023 było to około 16 tysięcy. Mówił wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Niezależnie od tempa prac nad projektem ustawy w parlamencie, dodatki mają obowiązywać z wyrównaniem do lipca włącznie. Rosyjskie wojsko przygotowuje ofensywę na trzech odcinkach frontu w obwodzie zaporowskim, na kierunku pokrowskim i nowopawłowskim. Informuje o tym ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem rosyjskie oddziały będą gotowe do działań ofensywnych we wrześniu. Ukraina z kolei wysłała dodatkowe oddziały w rejon Pokrowska. Ukraiński przywódca zaznaczył, że jest kilka dobrych wiadomości z frontu. W Dobropolu i Pokrowskim podjęto kroki w celu naprawy sytuacji. Jestem wdzięczny każdej jednostce, każdemu z naszych żołnierzy, którzy teraz niszczą okupanta. Pozycje trzymają się w obwodach charkowskim, zaporowskim i sumskim. Wszędzie staramy się zapewnić Ukrainie dokładnie taką ochronę, jakiej potrzebuje. Załański zadeklarował, że Ukraina nie wycofa się z Donbasu. Zaznaczył, że region byłby dla Kremla trampoliną do przyszłej ofensywy. W piątek na Alasce ma dojść do rozmów prezydenta Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Mają rozmawiać w formacie 1:1. Ekstremalne upały we Włoszech. Na koniec tygodnia synoptycy prognozują lekkie ochłodzenie, ale później będzie jeszcze goręcej. Afrykańskie upały, które synoptycy nazywają termiczną dżunglą, potrwają co najmniej do piątku. W najbliższych dniach termometry we Włoszech pokażą około 40-42 stopni w dzień i do 30 w nocy. Bardzo duża wilgotność powietrza sprawia, że odczuwalna temperatura jest wyższa. W miastach nagrzane budynki podnoszą temperaturę nawet o 10 stopni. Medycy apelują, aby pić dużo wody, także z miejskich studzienek. Tylko w Rzymie jest 2,5 tysiąca takich ujęć lub fontan zwanych nazonami. Niektóre miasta w okolicach zabytków oraz w parkach przygotowały oazy klimatyczne, pełne cienia z dostępem do wody i klimatyzacji. Włoscy meteorolodzy ostrzegają przed krótkimi, ale nagłymi i gwałtownymi lokalnymi burzami. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. Klimat. W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra. Wyjątkiem jest Otwock, gdzie jakość powietrza jest dostateczna. W kilku miejscach Polski, m.in. na Warmii i Mazurach, utrzymuje się susza hydrologiczna. Ponadto na zachodzie i w centrum obowiązuje ostrzeżenie IMGW przed upałem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, ja tam Malecki. Jest nowy rekord świata w skoku o tyczce. Żadna to zagadka. Znowu najwyżej w przestworza poleciał Armand Duplantis. Przeleciał nad poprzeczką zawieszoną na wysokości 6 metrów i 29 centymetrów. Miało to miejsce podczas meetingu lekkoatletycznego w Budapeszcie. Kolejną próbę Szwed podejmie już w Polsce podczas sobotniego meetingu Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim. My mamy swój kocioł czarownic w Chorzowie. Serbowie mają w Belgradzie swoją Marakanę, gdzie Trwena Zvezda podejmuje Lecha Poznań. Jest to mecz rewanżowy trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu ekipa serbska wygrała w Poznaniu 3-1. Kolejorz więc musi odrabiać straty. Czy ta sztuka się udaje? Jak na razie 6 minuta i 0-0. Drużyna, która awansuje, zagra w czwartej rundzie z cypryjskim Pafosem, które wyeliminował Dynamo Kijów. W piłce nożnej kobiecej Nina Patalon pozostanie selekcjonerką reprezentacji Polski. Trenerka poprowadzi biało-czerwone w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, które w 2027 roku odbędą się w Brazylii. Była piłkarka i ekspertka od kobiecego futbolu Weronika Morzejko podkreśla, że w trakcie pracy Patalon polska kadra zanotowała olbrzymi progres. Ta kadra, mam wrażenie, że przez te 4 lata rosła razem z Niną Patalon. Tutaj widać po tej reprezentacji, że to jest drużyna. To nie jest zlepek indywidualności, tylko to są piłkarki, które bardzo mocno za sobą stoją i wspierają się niezależnie od tego, co będzie się działo na boisku. I myślę, że dzięki temu właśnie ten mecz z Danią potoczył się tak, a nie inaczej, że dzięki temu w grudniu nasza reprezentacja wywalczyła zasłużenie awans na Mistrzostwa Europy. Widać, że tu jest zespół, na którym można budować przyszłość polskiej piłki kobiecej. I to dobra decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej. Pozostajemy przy sporcie kobiecym, ale teraz o kolarstwie. Rozpoczął się Tour de Pologne kobiet. Liderką po pierwszym etapie jest mistrzyni olimpijska w torowym Madisonie Chiara Consoni. A szczegóły zna Dariusz Urbanowicz. Potencjał miała wicemistrzyni olimpijska z Paryża Daria Pikulik, ale poobijała się w kraksie w przeddzień startu i została wycofana. Pod jej nieobecność świetnie pojechała w chaotycznej końcówce w Zamościu Kaja Ryż, a jutrzejsza trasa wokół Chełma będzie bardziej pagórkowata, mówi dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jeżeli chodzi o etap Chełm, gdzie meta też jest pod górę po kosce, pamiętamy, tam finiszowali mężczyźni, też bardzo fajna, bardzo techniczna, wymagająca. Kaja Ryż pewna siebie. Jutro myślę, że będzie lepiej. No podium na pewno. I tego się trzymajmy. Start w Chełmie o 13, meta 2,5 godziny później. Dariusz Urbanowicz. A w meczu z Trweny z Wezdy i z Lechem Poznań 7-8 już minuta 0-0. Sport w Trójce wraca kilka minut po 23. Tej nocy w południowej połowie kraju bezchmurnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach od 11 stopni na wschodzie kraju i w rejonach podgórskich przez 14 w centrum do 17 nad samym morzem. Jutro praktycznie bez chmur, na termometrach od 25 stopni na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat przez 28 w centrum na południu do 32 na południowym zachodzie. Autopromocja. Tylko w Trójce. Tydzień zaczyna się w sobotę. Sobotnia tonacja Trójki. O 13.05 zaprasza Piotr Kaczkowski. Postaram się, by ładnie grali i zawsze w słusznej tonacji. A po sobocie to już po kolei. Od poniedziałku do piątku po 15.00. Audycja najbardziej autorska z autorskich. W tonacji Trójki. Chciałbym, żeby Państwo podzielili moją radość. Dobra piosenka czyni dobro. Bardziej dla przyjemności niż zarobkowania. Podobało się? Poziom odpowiedni, może tak. Posłucham jeszcze raz. W tonacji Trójki. Tylko u nas. Zapraszają Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz, Piotr Baron, Grzegorz Hoffman, Jacek Hawryluk i Michał Margański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No. Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Budzik, studia, praca, mnóstwo zadań. A kiedy ostatni raz pomyślałeś o sobie? Stop! Stop! Zatrzymaj się! Program badań profilaktycznych Moje Zdrowie Ministerstwa Zdrowia to konkretne korzyści dla Ciebie. Bezpłatne badania dopasowane do Twoich potrzeb. Konsultacja z lekarzem, pielęgniarką lub położną. Twój indywidualny plan zdrowotny, czyli jak zadbać o siebie. Szczegóły na mojezdrowie.gov.pl. Sprawdź się dla zdrowia, zanim pojawią się objawy. Kampania społeczna Ministerstwa Zdrowia. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Psi Patrol i SpongeBob. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Już czas. Oderwij się od ziemi i poczuj z nami tę moc. Międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show Radom powracają. Podziwiaj najlepszych pilotów solo i w drużynie. Samoloty i śmigłowce w powietrzu i na ziemi. Wystawę sprzętu wojskowego i niezapomniane pokazy nocne. Do zobaczenia na lotnisku Warszawa Radom 30 i 31 sierpnia. Bilety na airshowradom.pl. Nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo tyskie tylko złoty 94 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card. 20 butelek na osobę. A piwo Żywiec jedynie 2,99 za puszkę przy zakupie 4-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po godzinie 9. Cecha. Cecha. Cecha. Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś solo. A właściwie nie solo, z Katarzyną Firz-Wojtkowską. Witamy Państwa. Bartek na zasłużonym urlopie, czyli HCH, wersja, powiedziałbym, samocha. Zapraszam do godziny 23 i od razu zapowiadam, że po 22 u nas wyłącznie dziś muzyka z oklaskami. I co więcej, muzyka zarejestrowana wyłącznie w latach 80. Tak się ułożyło, że w miniony piątek pojawiły się trzy bardzo piękne nagrania koncertowe zarejestrowane właśnie w latach 80. Koncert Petera Gabriela, A Certain Ratio i Galaxy 500. To wszystko za mniej więcej godzinę, a w pierwszej części naszego spotkania, jak to zwykle bywa, gdy jest tutaj Bartek, penetrujemy nowości, bo w wakacje mimo wszystko jednak bardzo ciekawe płyty się ukazują. Zapraszam, jestem z Państwem do godziny 23. There's no peace in my labor, save for the paycheck at the month's end. Pretend it's for the better. A roof over my family's head in Irish weather at the expense of someone else. Hell is a cold place when you find it in yourself. Up with the first sun to trudge through the yes or no sort. Three bags full for a roof over my family's head. I am the Irish weather. I break bread with no friends and I tread light as a feather. I burn like summer's heather. Good night. I stay quiet at a distance. This trust is earned, it's not blindly given. So if peace can't be found, I may drown in the pursuit. Down with the ship in search of the truth. My labor bears no fruit worth eating. Poisoned by the pain of the mistreated. Screen addicted, speech restricted. Ignored by your own and mourned by rich kids. The cornerstone and scorn of sickness. Predicted by the ills of the past. I find no peace in my devotion. No growth in my emotion. My mind is the mother ocean. Vengeful. Walls that govern me, cover me in your sins. I scream at the labor that haunted me, but to what end? To suffer more morally, to live free but in fear. What did my forefathers want for me? Alive in a place haunted by the smiles of the ones I loved. Alive and well before the tragedy. They still speak to me casually. I'll never share the words they say. Buried till my last days. Still afraid of the great unknown. Chisel away days on the grindstone. Asking if I continue, what good will come from me? If I quit and seek peace, I know that love will still comfort me. Aware of my blessings, I let the light in and change those clotted dressings. Time spent confessing, Those days were haunting. We were oversharing, trauma bonding. I'm not the man that I once knew right now. I don't know the songs that I want to sing. I don't know myself from my own memory. But I'll tolerate whatever this life is gonna bring. I was fooled by academics and then schooled by all polemics. In a town that lost its ethics, all to baseless grim hysterics. With a cruelty that's issued to a life that's spent in situ. But I found peace and worth in life that I've been blessed to spend with you. And I'm gazing back through the fog of love. To sing in a heart out in fields just to appease the gods above. I've seen the sun, I've seen the light and the crushing rush of life. I feel blessed at 32 and I'm proud of my own life. All my time is not behind me, all my lines are still my lines. I'm left awake at night with love and place in mind. I think I'm fine, every move I make is blind. And behind each fall I've got what's mine. The love of place and friends and fate, now ends aren't written in my mind. I saw love walk away from me one night on Grattan Bridge. I saw love walk away from a future that was his. I saw love walk away when I had nothing left to give. So I'll carve this stone till darkness comes, cause I'm choosing to live. Now there's seeds of destruction on every hand, and there's only black waters run down through my land. Set seeds of destruction on every hand. Thank you. To było bodaj ostatnie polecenie Bartka przed urlopem i powiedziałbym strzał w dziesiątkę. To jest taka płyta, od której nie mogę się ostatnio oderwać. For Those I Love. Pod tą nazwą, czy też za tą nazwą kryje się David Andrew Balfe, muzyk z Dublina, czyli kolejny Irlandczyk, który zaczyna robić sporą karierę. W 2021 roku zadebiutował pierwszą płytą solową, która otrzymała świetne recenzje. Teraz pojawia się z drugim krążkiem i to jest kolejna pozycja z cyklu, powiedziałbym, takich opowieści gadanych z bardzo ciekawą warstwą instrumentalną, o czym mogliśmy przekonać się przed momentem w utworze I Came Back to See The Stone Had Moved. To jest utwór zamykający całą tę opowieść, ale wiele jest, powiedziałbym, wątków autobiograficznych, sporo oczywiście także odniesień do Irlandii, no i całość robi spore wrażenie. Zobaczymy, jak będzie w przypadku tej drugiej płyty, ponieważ pierwsza otrzymała nie tylko, jak wspomniałem, dobre recenzje, ale posypały się także nagrody w Irlandii, zatem teraz pewnie jest szansa także na wyjście już do większego kręgu odbiorców. For Those I Love, czyli David Andrew Balfe, kolejny artysta rodem z Irlandii. hch@polskieradio.pl. Przypominam ten adres, on jest oczywiście do Państwa dyspozycji cały czas, nie tylko dziś do godziny 23. W przypadku Balfiego mieliśmy utwór trwający, no delikatnie mówiąc, 7 minut z groszami, natomiast kolejny artysta pisze ostatnio bardzo krótkie utwory. Co więcej, trochę się pogubiłem w jego działalności fonograficznej, ponieważ co chwilę wydaje, a to solowe płyty, a to z innymi artystami, a to małe takie epki czteroutworowe, jak ta, która pojawiła się w miniony piątek. A ten gentleman to nie kto inny, tylko Sam Gendel. I 32 sekundy, zresztą cała ta mała płytka trwa 5, może 6 minut. Sam Gendel, Run Club, w tym roku wydał płytę koncertową, wydał album duetowy, wydał pojedyncze nagrania, no i teraz takie drobiazgi elektroniczne i nie tylko. Sam Gendel, saksofonista, producent, człowiek wielu talentów, który pojawia się to tu, to tam, właściwie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci młodego pokolenia rodem z Los Angeles, który także grywa oczywiście w różnych składach i na jego poważniejsze rzeczy jeszcze chyba musimy poczekać. W każdym razie to jest taka letnia propozycja, myślę, że zupełnie idealna do panującej aury. Sam Gendel. Thank you. I to również minuta i 32 sekundy. Myślę, że chyba jakoś tak pod linijkę tworzył te nowe utwory sam Gendel. Drobiazgi zawarte na małej płycie Run Club. To teraz coś znacznie bardziej poważniejszego, ale tak naprawdę to bardziej poważne to dojdzie dopiero 5 września, kiedy pojawi się wyczekiwany album Double Infinity formacji Big Thief. Amerykańska grupa zapowiada ten album kolejnymi singlami. Teraz pojawił się podwójny zestaw Los Angeles i Grandmother. Grandmother za chwilę, ponieważ w nagraniu tego utworu wziął udział także Laragi. Co wiemy o tej nowej płycie? No wiemy, że pojawi się 5 września, że wydają wytwórnia 4AD, która ostatnio wydaje wszystkie płyty tej formacji. Co więcej, nowy materiał został zarejestrowany zimą tego roku w Nowym Jorku i co więcej, do zespołu, który obecnie jest triem, dołączy cała grupa zaproszonych artystów i to będą tacy muzycy związani przede wszystkim z amerykańską sceną niezależną, ale powiedziałbym z różnych rejonów. Zatem zapowiada się bardzo ciekawie, ale póki co Grandmother, czyli Big Thief i Laragi. I saw the sun through the clouds. Odnoszę wrażenie, że formuła takiego klasycznego kwartetowego grania trochę już znudziła Adrian Lenker, która lubi się pojawiać w różnych zestawieniach i konfiguracjach osobowych. No i tak będzie na tej nowej płycie Big Thief, która zapowiadana jest na 5 września, płycie Double Infinity. Pojawią się różne nazwiska, różne głosy, tak jak przed momentem Laraji. To powiedziałbym dość zaskakująca współpraca, ale Adrian Lenker czasami po prostu bierze gitarę i nagrywa płyty solowe, innym razem spotyka się z innymi muzykami. I jest w tym, myślę, metoda, bo nigdy nie jesteśmy znudzeni i rzadko kiedy płyty tej formacji są w jakimś stopniu powtarzalne. Program Trzeci Polskiego Radia, HCH do godziny 23:00. To teraz, zanim przejdziemy do, powiedziałbym, rzeczy bardziej skomplikowanych, improwizowanych i niepokojących, to jeszcze dwie piosenki. Myślę, że Bartek mi wybaczy, ale myślę, że chyba nie miałby większego problemu, zwłaszcza z pierwszym artystą, Charlie Crockett. To jest, powiedziałbym, już wschodząca gwiazda nowego country. Od 2015 roku ten artysta, rodem z Teksasu, wydał, proszę sobie wyobrazić, 15 albumów. W tym roku już jedną wydał, a przed chwilą wydał kolejną. I po nią właśnie sięgam. Dollar a Day, co więcej, podpisał kontrakt z wytwórnią Island. I zdaje się, że kolejne płyty czekają. W tym roku także pojawiła się nominacja do Grammy, zatem wszystko tak naprawdę przed nim. Natomiast kolejny artysta zmierza bardziej w stronę folkową niż czystego country. To jest Kevin Patrick Sullivan, który znany jest jako Field Medic. No tutaj, jeśli chodzi o kolekcję płyt, to z Crockettem nie może rywalizować, bo od 2015 roku wydał tylko 9 płyt, a nie 15. No to jednak jest różnica. W każdym razie jego nowy album, wydany własnym sumptem, to bardzo piękne opowieści, takie na pół akustyczne, na pół elektryczne. W każdym razie myślę, że jakoś dobrze się dopełniające. Charlie Crockett w utworze Woman in the Bar z płyty Dollar a Day i Field Medic w utworze Castle Peaks z płyty Surrender Instead. Just a woman in a bar, or so I thought from afar. You'd better be careful what you start. Just a woman in a bar. The story I'm telling goes like this. I'd come in from the wilderness. She asked me to dance, I could see. She let them all think I could leave. Just a woman in a bar, or so I thought from afar. You'd better be careful what you start. Just a woman in a bar. Born down in Houston, she said, but proud to be Tennessee bred. She'd come back to Texas one day after her daddy passed away. Just a woman in a bar, or so I thought from afar. You'd better be careful what you start. Just a woman in a bar. I was just another fool on a hardwood floor. First time I laid eyes on you. The band played better as you walked through the door, like only a woman can do. You said you was tired of just paying rent, asked if I cared to agree. It was then I noticed a look in your eye that I'd not seen once before. I was just another fool on a barroom floor. Bright spot, take this river in the breeze. On a hillside, watching passengers on the ferry crossing, interpreting foreign graffiti overseas and out of reach. Lunching on the pier, watching a dog chase driftwood on the beach. When in doubt in Barcelona, make a short list to complete. At the cathedral, buying candles at a vending machine. Ambling through the Gothic quarter, just like Daniel and Fermin. Wake up in the morning while at home the sun's going to sleep. And sky like a blush, spires, castle peaks, stones from another lifetime ring out beneath our feet. Riding on a bicycle I rented in Vernon, all along the River Seine until we reach the painter's home. At the gift shop, buy a souvenir pen, train ride right up home. Like sky like a blush, spires, castle peaks, stones from another life. Beneath our feet, where do I belong? I inquire to elm trees. All my life on the run, just looking for a place to be, place to be, place to be, place to be. I co państwo na to? Zupełnie niezła parka. Field Medic, czyli Kevin Patrick Sullivan w utworze Castle Peaks z najnowszej płyty, z piątku jak najbardziej. I także piątkowa premiera, czyli kolejny album Charlie'ego Crocketa z San Benito w Teksasie, Woman in the Bar. No to są tacy artyści, których zapewne będziemy śledzić. Jeśli chodzi o kariery, no to Crockett to jest zdecydowanie gwiazda przyszłości muzyki, nowej muzyki country. Jeśli chodzi o Field Medic, zobaczymy, bo to jest płyta opublikowana własnym sumtem o zupełnie innym, powiedział, o innej sile rażenia, jeśli chodzi o dotarcie do publiczności. Tak czy inaczej, dwa głosy, o których warto pamiętać. To teraz z takich łagodnych klimatów i rejonów przenosimy się do porządnego grania, ale to jest taki utwór, który mam wrażenie na naszej playliście jest od mniej więcej dwóch tygodni, jakoś nigdy nie było czasu, żeby zagrać go od początku do końca, no to dzisiaj niech zabrzmi. To jest Martin Kyschen, czyli szwedzki saksofonista, lider, który opublikował nową płytę zatytułowaną Tell Them It's the Sound of Freedom. Martin Kyschen i także Angels 11, muzyk zebrał artystów w studiu w Sztokholmie. Całość została zarejestrowana dokładnie 1 kwietnia 2022 roku i teraz pojawia się na płycie. Jeśli lubią państwo duże składy, na przykład Fire Orchestra, to jest to absolutnie muzyka dla państwa. Tell Them It's the Sound of Freedom, Martin Kyschen i jego przyjaciele. Thank you. Tak powoli wybrzmiewa ta muzyka. Tell Them It's the Sound of Freedom. Martin Cushion i jego przyjaciele Angels 11. Materiał powstał w 2022 roku w Sztokholmie. To teraz coś, powiedziałbym, najbardziej odklejonego od rzeczywistości w naszej dzisiejszej audycji. Rzecz absolutnie improwizowana, za którą odpowiadają Arrington de Dioniso i Phil Elverum. Ta płyta również pojawiła się w miniony piątek, tyle tylko, że została zarejestrowana w roku 2014 i człowiekiem, który wymyślił całe to spotkanie i przedsięwzięcie, jest Phil Elverum. Tak, tak, to jest ten sam człowiek związany z Microphones i Mount Eerie. No ale tutaj eksperymentuje. Otóż Phil Elverum stworzył rodzaj rzeźby samogrającej, połączył gigantyczny gong z głośnikiem super niskotonowym za pomocą mikrofonu, zwrotnicy i wzmacniacza. I jak sam mówi, nic nie musiał robić, tylko chodził i szukał odpowiedniej rezonującej częstotliwości. On szukał, natomiast Arrington de Dioniso grał na klarnecie kontrabasowym, używał także głosu, obaj improwizowali i to wszystko stało się dokładnie 13 maja 2014 roku, kiedy gdzieś tam przez przypadek bodaj Arrington de Dioniso pojawił się w okolicach domu Phila Elveruma. Zatem wszystko od początku obarczone, powiedziałbym, przypadkiem i tak jest również na tej płycie, która pojawia się właśnie blisko po 10 latach. Zatem samogrająca rzeźba i klarnet i tak dalej do godziny 22, a ja powracam później z muzyką z oklaskami. Ogłoszenie społeczne. Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku. Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu. Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść. Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie. Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu. Potrzebujemy twojej uwagi. podrugie.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.